झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। दिल में हालब पे इनकार, दिल में हालब पे इनकार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। दिल पे हालब पे इनकार, दिल पे हालब पे इनकार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा छेड़ने सताने में। गुस्से में हंस के इकरार अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार अच्छा लगता है। चंद मुलाकातों में खोया रहा मैं तो तेरी बातों में, लेके तेरा हाथ मेरे हाथों में, सोए कभी जागे जवां रातों में। चोरी से छुप के दीदार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, ओ एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार।